Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertürk sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Sedat Özcan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün iki konuğumuza telefonla bağlanacağız ve problemli iki konu hakkında onlardan bilgiler alacağız. Önce Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Yeşil'e bağlanacağız ve bu enerji kesintileri, enerjideki sorunlar konusunda ondan Elektrik Mühendisleri Odası'nın görüşlerini alacağız. İkinci bölümde ise size her ay tekrarlamış olduğumuz iş cinayetleri programını, iş cinayetleri raporunu bu kez Nedret Diner'den dinleyeceğiz. Nedret Diner, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ama bir önceki şube başkanı. Bunu da ikinci bölümde ele alacağız. Şimdi telefonla Hüseyin Yeşil'e bağlanmaya çalışıyoruz. Bağlanınca şu anda herhalde telefon hattında. Hüseyin Bey, merhabalar. Hüseyin Bey. Ha, benim buyurun. Merhabalar. Merhaba. Şimdi bir yandan da arkadaşlarımız Maden Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri Odası'nın internet adresinde bir program karışıklığı yapmışlar. Altın Saatler programına yerine. Yanlış, benden o kaynaklan. Ben öyle mi? Tamam. Tamam, hiç önemli de değil. Şimdi Hüseyin Bey, enerji kesintileriyle ilgili sizin hazırladığınız ve sürekli tekrarladığınız raporlarınız var. Özellikle kış koşullarında bu problem hemen yeni yıla daha girmeden Aralık ayında ve yeni yılın ilk günlerinde ciddi bir sorun olarak ortaya çıktı. Nedir temel problem? Çünkü bu konuda Enerji Bakanı'nın da yapmış olduğu son açıklama var. İşte bazı bölgelerde, bazı yerlerde, hatta sayı da verdi. 3 ayrı yerde yer altındaki elektrik kablolarının, enerji kablolarının kesilmesinden kaynaklanan sorunlar şeklinde bir açıklama yaptı. Fakat sizin açıklamalarınız tamamen farklı. Nedir Türkiye'de enerji konusundaki sorunları bir özetlemek mümkün mü acaba? Şimdi efendim, tabii bakanlık çeşitli açıklamalar yapıyor. Sadece öyle demiyor. Örneğin Amerika tarafından bir siber saldırıdan bahsediyor. Evet. Hatta bugün Amerikan Büyükelçiliği böyle bir şeyin olmadığını, Türkiye'nin Amerika'yla siber saldırı konusundaki bir sözleşme olduğunu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirdi. Tabii hangi gerekçeyi söylerse söylesinler, hiçbirisi gerçeğe uymamakta. Çünkü elektrik enerjisinin bu teminindeki ya da iletimindeki güçlük, bu sadece bu yıl ortaya çıkmış değil. Bu uzun yılların uzun yıllardır uygulanan politikalarla ilgili. Evet. Yani geçen sene biliyorsunuz 31 Mart 2015'te tam 10 saat bütün Türkiye karanlıkta kaldı. Tabii. Ve bu giderek daha hızlı karanlıklarda olmaya başladı. Örneğin işte bu geçtiğimiz günlerde de 7 saat, çeşitli bölgelerde 4 saat, 5 saat halen uygulanmakta olan bakım onarım diye adı altında gene yapılan kesintiler çok fazla. Bu bizde sürdürülen bir enerji politikalarıyla ilgili. Çünkü enerji doğal bir tekeldir. Doğası gereği üretildiği an tüketilmesi gerekir. üretim, iletim, dağıtımın da bir koordine haline tek elden yürütülmesi gerekir. Ama bu 84'te başlayan özelleşme politikalarıyla ve daha sonraki serbestleştirme politikalarıyla bu tekel dağıtıldı. Özel tekeller oluşturuldu. Üretimin hemen hemen tamamı bütün santraller, birkaç santral hariç şu anda özel sektör tarafından işletilmekte. 20 tane dağıtım bölgesi özel sektörler tarafından gene çalıştırılmakta. Dolayısıyla bir koordinasyon tamamen ortadan kaldırıldı. Dağıtım şirketleri, dağıtım alan şirketler pek fazla yatırım yapmamakta altyapıya. Buradan çıkan sorunlardan dolayı da enerji kesilmekte. Üretici şirketler bakarsak borsaya açıldı bu şirketlerde bu elektrik pazarı. Şöyle ki örneğin bir santral, üretim yapan bir santral diyor ki ben yarın şu kadar güçle örneğin işte 100 megawatt, 50 megawatt güçle ve şu kadar ücret isteyerek girelim diyor. Bu ücret beğenilmediği zaman bu santral devreye alınmıyor. Dolayısıyla bu anlamda bir çok başlılık ve çok karma karışık bir ortam var. Bu ortamda giderek adım adım bizim deyimizle karanlık bir noktaya geldik. Şu anda gelinen nokta bir günlük, bir aylık bir iş değil. Uzun yılların sürdürülen politikaların sonucudur. Direkt devrildi diyorlar. Direkler yıkıldı diyorlar. Siber saldırı diyorlar. Hele hele son söylenen o kablolar, yeraltı kabloları kesildi. Yeraltı kabloları en az 3-4 metre yerin altında. Yani bunu kesmek için çok büyük şey gerektirir. Bir zaman ister. Bu zamanı hiç kimse görmemiş midir? Artı diyelim açtı orayı, kabloyu buldu, kablonun yanına yanaşamaz. Onu kesen kişinin orada ancak külleri toplanır. Dolayısıyla bunlar kim bilgi veriyorsa Sayın Bakan'a ya da danışmanlar kimse hiçbir şekilde doğru bilgilendirmiyorlar. Dolayısıyla Bakan da kamuoyuna doğru bilgi vermemiş oluyor. Evet, şimdi hemen sormak istediğim bir nokta var. Bu doğalgazın enerji üretiminde ciddi bir ağırlığı görülüyor 2014 tabii. yılında. Yani %48'e yakın bir ağırlık var. Daha sonraki evet. yıllarda bu azalmış. Mesela hemen evet. 2015'e bakıyoruz. %38. 2016 evet, Kasım. %34. Evet, Kasım sonu itibariyle 2016'da da %33.4. Evet. Bu nedendir? Yani yurt dışından doğalgaz alımında sorunlar çıkması mıdır? Şimdi fiyat yüksekliği midir? Evet. Kış aylarında İran'da her dönem böyle bir herhalde orada da ağır kış koşullarından dolayı kendi ülkesindeki santrallere gaz vermekte buraya çeşitli dönemlerde çeşitli problemler yaşanmaktadır. Dolayısıyla dışarıdan bir gaz ithalinde bir sorun var. Özellikle de kışın Türkiye'deki kış koşullarında da evlere daha çok doğalgaz verilmekte. Ve bir de tabii gittikçe bütün doğalgaz dağıtım yapılmayan illere de doğalgaz dağıtım ihaleleri yapıldı. Onlara da doğalgaz veriliyor. Ama buna karşı yani doğalgaz bulantıları da herhalde bir program dahilinde pek yetiştirilemiyor diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bizim yani sorun doğalgaz ya da kömür ya da başka bir şey. Biz ithal kaynağa bağlı bir enerji politikamız var. Yani bu yaklaşık %40'ın üzerinde bir ithal kaynak. Hatta 150'ye yakın ithal kaynak bağımlı. Kullanıyoruz. İthal kömür, işte petrol, doğalgaz. Bu olduğu sürece zaman zaman bunların gündeme gelmesi, bunların azalması ya da kesilmesi son derece olabilecek şeyler. Yani biz hep onu söylüyoruz. Mümkün olduğu kadar kendi kaynaklarımıza yönelelim. Güneşe, rüzgara. Sanki bunlarla olmaz tabii. Biz onu çok iyi biliyoruz. Mühendisiz. Elektrik mühendisi odasıyız. Biz kendi kömürlerimizi de en kaliteli olan kömürlerimizi en yeni teknolojiyle kullanmak durumundayız. Ama daha çok rüzgara ve güneşe yatırım yapmayız. Biz daha güneş %1. Evet. Rüzgar ise %5 oranında. İspanya'ya bakın, Almanya'ya bakın. Güneşte aldıkları şey bizim kadar değil, çok daha az ama bayağı ilerleme kaydettiler. Çok ciddi ilerleme var tabii. Tabii. Hemen şunu sormak istiyorum Hüseyin Bey. Siz ilk konuşmanızda özel şirketlerin fiyatları yükselttiğinden bahsettiniz. Bu konuda bir devlet uygulaması yok mudur fiyatları? Hayır, şudur. Şöyledir. bir borsa açıldığı için borsa evet. Resmen bir elektrik borsası var biliyorsun. EPDK'nın tabii. kurulmasıyla başlayan bir süreçte. Şimdi burası nasıl çalışıyor? Bu borsa nasıl çalışıyor? Bir gün şimdi bir gün sonrası için, yarın için Arslan'da diyor ki ben şu kadar güçle devreye gireceğim. Ve şu kadar ücret istiyorum. Evet. Ve santral diyor ki şu kadar yükseğe gireceğim, şu kadar istiyorum. Yük tercihi burada planlama yapıyor ve en ucundan başlıyor, en pahalısına kadar, ihtiyacı kadar santral devreye alıyor. Evet. Yani yüksek fiyat ver, eğer sen devreye girmek istemiyorsan yüksek fiyat verirsin. Evet. Yani, dolar artıyor, bilmem ne artıyor, doğalgaz alımında bir şey var. Yani devletin... bu fiyatı borsayı doğru verdi yani. Devletin fiyat konusunda herhangi bir baskı uygulama olanağı yok böyle sonra bir şey. Bu biz açıkladıktan sonra bir üst tavan belirlediler. Evet. Bu konuşmalarımızdan sonra geçen gün bir üst tavan belirlediler. Evet. Yani bütün bunlar yetmez, üst tavan, alt tavan falan filan, yani bunlar hep palyatif çözümler. Bu iş borsada olmaz. Elektrik üretimi borsada yapılmaz. Evet, yani ben özel şirket olarak eğer enerji vermek istemiyorsam yarın fiyatımı yükseltiyorum. Bu durumda da hemen devreye almıyor. Evet. Peki. Ama bu kadar konuşmanın sonunda bu üst sınırı bir rakamla belirlediler. Evet. Bakanlık sözde. Hatta bir başka şey yaptı. Bu aylarda çok zorunlu hayat yolları sürece bakım oranımı yapmayın der. Bütün şeylerimiz boşa gitmiyor yani. Sizinle konuşmadan sizin görüşlerimizi almanız, kamuoyuna yansıması falan pek boşa da gitmiyor ama. Ama yani bunlar palyatif çözümler. Evet. EPDK dediğimiz enerji piyasasını enerji piyasası düzenleme kurulu. Düzenleme kurulu o zaman sadece bir üst fiyat belirliyor. Üst fiyat belirliyor. O da daha yeni. Evet. Yeni derken 2017'de mi başladı? Hayır, daha bir hafta önce. Bir hafta önce başladı. Eleştirilerden sonra. Evet. Bu eleştirilerimizden sonra. Evet. Peki, Türkiye'nin enerji kurulu gücü ihtiyacını karşılamaya yetiyor mu? Tabii ki. Şu anda 79 bin megawatt kurulu gücümüz var. Evet. Bizim en çok bir yılda, hatta bir gün ve bir saat kullandığımız peak plant dediğimiz şey 41 bin megawatt. Geçen Temmuz ayında 44 bin megawatta çıktı bir tek. Buna bütün yani sanayi dahil, konutlar dahil. Bu şey santrallerin gücü. Santrallerin gücü. Talebimiz de tüm o sanayi, evler, ne dersen tüketilen 41 bin megawatt. Evet. Yani iki misli bir şeyimiz var. Neredeyse iki misli. Evet, doğru. Ama bunun böyle olması kağıt üzerinde bu. Bunun sahadaki şey bu değil. Böyle olmuyor işte. O santral devreye girmiyor, o santral arızalı, o santral bilmem ne, iletim hatlarında sorun çıkıyor. Örneğin bir başka bir şey söyleyeyim. 2002'den 2015'e kurulu gücümüzdeki artış oranı 2,3. Ama iletim hatlarındaki artış, yani yatırım ya da yapılan iletim hatlarının şeyi oranı 1,3-1,4. 380 kV'da 1,4, 104 kV'da 1,3. Yani altyapı sorunu mu var? Tabii. Altyapı sorunu da var. Yani bir sürü sorun iç içe. Evet. Bütün bunların hepsinin nedeni özelleştirme, serbestleştirme, kamunun bu işin devreye girmesi. Bu şu anda kamu tarafından sağlanan ve yönetilen enerji istasyonları ile özelin yönettiği istasyonların dengesi nasıldır? Yüzde kaç? Lehine. Özel çok lehine. %50'nin %60'a yakın özelin elinde. Evet. Onun burada bir tek TEİAŞ var. Yani Türkiye iletim hatlarını kontrol eden devletin elinde. Dağıtımın tamamı özelde. Üretimin %90'ı özelde. Yani dolayısıyla kamu burada sözde EPDK ile bunu kontrol etmeye çalışıyor. İşte TEİAŞ ile kontrol etmeye çalışıyor ama dediğim gibi bu kağıt üstünde. Olmuyor yani. Evet. O zaman enerji konusunda Türkiye'nin önündeki sorun bir tane değil, birden fazla sorunla karşı karşıyayız. Sorun politika. Sorun tercih. Evet. Siyasi tercih, politik tercih. Sen bunu özelleştirip piyasalaştırmak, serbestleştirmek, borsaya sokmak içindeki bir politika bu sorunların doğuracağını biz yıllardır söylüyoruz. Yani tek bir şey değil. Bir tane sadece üretimden kaynaklanmıyor. Sadece üretimden kaynaklanmıyor. Sadece dağıtımdan kaynaklanmıyor. Evet. Bunun tek şey var ama tek bir nedeni var. Bu bir enerji, elektrik enerjisi üretimi, iletimi, dağıtımı politikası tercihi, siyasi bir tercih bu. Evet. Yani bunu piyasaya açtılar. Bunu özelleştirdiler. Bütün neden buradan geliyor. Evet. Siz elektrik mühendisleri odası olarak hangi santralde ne tür problem var? Bunları tespit edebilecek durumda mısınız? Bunları biz tabii devletin, TEDAŞ'ın, EÜYAŞ'ın, TEYAŞ'ın kaynaklarından alırız. Bizim başka özel kalacak bir şeyimiz yok. Ve bütün kaynağınız yok tabii. Rakamların hepsi de şu anda devletin kaynaklarının rakamlarını biz yorumluyoruz. Yani siz elektrik mühendisleri odası olarak açıklamış olduğunuz raporlardaki bütün istatistikler, bütün rakamlar... Hepsi devletin, yani TEİAŞ'ın, EÜYAŞ'ın, Elektrik Üretim AŞ'nin, EFEDEKA'nın, TEİAŞ'ın, Türkiye Elektrik Üretim AŞ'nin, bütün onların rakamlarını biz yorumluyoruz. Evet. Şimdi diyorsunuz ki 79 bin üretime karşılık, daha doğrusu kapasiteye 79 kurulu... 79 bin megawatt gücümüz var, kurulu gücümüz var. Evet. 79 bin. 79 bin. Ama buna bin. Karşı biz şu anda... Puantımız en yüksek bir gün, belki bir saattir, o da 41 bin megawatt. Evet, bu ortalama yıl... Hayır, bir gün diyorum. Bir yılda, belki bir gündür, belki bir saattir. Şu, yani... 41 bin. Bir yılın ortalamasının bir saati mi bu, yoksa kış aylarındaki... Hayır, en pik saatini söylüyorum. En pik saatini söylüyorum. Bir yılda varılan en pik saat. Evet, en yüksek. Peki... Evet. O zaman ciddi bir kayıp da söz konusu ki bunu raporlarınızda ifade ediyorsunuz. Bu kayıpların nedeni nedir? Şimdi kayıp kaçakta bunu ikiye bölmek lazım. Kaçak dedikleri zaman her zaman oraya gidiyorlar kayıpları da. Bu da dediğim gibi altyapıya yapılmayan yatırımlar. Evet. Özellikle dağıtım şirketleri altyapıya çok fazla yatırım yapmıyor. Çünkü ya bunu devletten işte alamıyor, ya geç alıyor, ya kendisi yapmak istemiyor. Vesaire. Yani bu dediğim gibi program dahilinde yapılmadığı için o dağıtım şirketi yapıyor, bu yapmıyor, öbürü yapmıyor, bu yapıyor falan. Böyle bir karma karışık şey içinde, bir düzen içindeyiz. Hüseyin Bey, şunu hatırlar mısınız acaba? Devletten özelleştirme yoluyla alınan santraller ile yeniden yapılan santraller, bunların yüzde olarak bir dağılımını hatırlamanız mümkün mü? Şimdi o çok rakamsal olarak hemen vermem mümkün değil ama şöyle söyleyeyim. Yeni yapılan santrallerin çoğu işte özellikle Karadeniz'deki HES'ler, doğalgaz santralleri en kolay çünkü 2,5 yılda. Evet. İşte 1 megawatt 680 milyon dolara yapılabiliyor. İthal kömür santralleri şu anda Karabiga'da ve orada burada tıpırık gibi yapılıyor. İskenderun'da yapılıyor. Çok sayıda dediğim gibi doğal gaz ve ithal kömür santralleri ve de küçük hidroelektrik santralleri yapılıyor. Evet. Devletin en büyük santralleri de Esken, Kebandı, Atatürk Barajı'ydı. Büyük hidroelektrik santraller. Evet. Büyük barajlardaki. Evet. Büyük barajlar. Evet. Bu kayıpların önlenmesi konusunda mevcut santrallerin altyapılarının kuvvetlendirilmesi, bakım... Santrallerin demeyelim de dağıtım şebekelerini söylüyorum. Öyle mi? Esas orada mıdır kayıp, problem? Kayıplar tabii dağıtımda. Mesela iletimler kayıp OECD'nin ortalamasında %2,3, 2 ya da 3 arası. Evet. Ama asıl kayıplar dağıtım şirketlerinde, dağıtım bölgelerinde İşte yer yer %10, %15, %20, hatta işte kaçak ne eklersen doğuda daha yüksek. Ama sorunun büyüğü bu kayıplar, yani sorun tam bu da bir sorun. Ama sorunun söylediğim gibi bu sistemin işletilmesinde, üretilmesinde ve dağıtılmasında. Ana politikada problem. Ana politikadaki siyasi tercihlerdir. Bu tercihler özelleştirmedir. Evet. Gene ben bu dağıtım hatlarına ilişkin bir soru sormak istiyorum. Dağıtım Buyurun. Hatlarında özelleştirme söz konusu mu? Hayır. Dağıtım hatları değil. İletim hatlarında söz konusu değil. İletim hatlarında. Dağıtım zaten özelleştirildi. Evet. Yani şehir içindeki şeyler hep dağıtım biliyorsunuz özel şirketlerde. Evet. Ama iletim hattı örneğin Keban'dan İstanbul'a, Keban'dan İzmir'e falan ya da bütün bu enterkonüldeki şebeke iletim hattı devletin elinde, kamunun elinde. Evet. Peki bütün bunlar dışında sonuç olarak bu aksaklıklardan, bu problemlerden bütün halk etkileniyor. Özellikle de tabii ki bu HES'lerin yapımı doğayı mahvediyor. Öbür taraftan kömür kullanımının özellikle küresel iklim sorunlarına yol açtığını çok iyi biliyoruz. Bütün bunlardan hareketle halka, kamuoyuna söylediğiniz şeyler nelerdir? Yani biz şunu söylüyoruz. Türkiye'nin evet kurulu gücü şu anda yeterlidir. Bunun için mesela örneğin 3 tane 3 tane nükleer santrale hiç gerek yoktur. Çünkü şeyleri biline nedir o zararları ya da sakıncaları biline bu santrallerin yapımına ve başlamasına hiç gerek yoktur. İthal kömür santrallerine gerek yoktur. Kendi olanaklarımızı, kendi kaynaklarımızı kullanmak üzere bir politika belirlenmeli. Tabii ama en birinci politika da şu. Üretimin, iletimin ve dağıtımın tek elden, kamu tarafından, burada da tırnak açıyorum, devletin, siyasilerin elinin uzandığı bir kurum tarafından değil. İçinde meslek kuruluşlarının, sendikaların, kamunun, örneğin işte bu DSİ'di, EYÜAŞ'tı, TİYAŞ'tı, kamunun uzman kuruluşlarının içinde olduğu bir yapı tarafından, bir özel yapı tarafından tek elden yönetilmeli. Bundan başka bir çıkış yolu yoktur. Evet. Yani alınacak diğer bütün küçük tedbirler palyatif olarak kalacaktır. Palyatif tedbirlerdir. İşte bugün kalırız karanlıkta. Biraz bir dönem geçer. 2 ay sonra başka bir yerde kalırız. Ve böyle süre gider. Evet. Bir sorum da kış saatiyle ilgili. O konuda evet. Da tasarruf değil, israf getirdi diyorsunuz. Evet, ve evet. Buna ilişkin olarak da mesela Kasım ayı elektrik tüketimlerini 2012'den 2016'ya kadar sıralamışsınız. 2013 2012'ye göre neredeyse düşmüş. %1.13 evet. Daha az kullanılmış. 2014'te 4.83 yükselme var. 2015'te 1.35 yükselme var. Fakat 2016'da birdenbire 6.53, %6.53'lük bir artış evet. Var. Evet. Bu sonuç olarak devlet tarafından kabul edildi mi bu artış? Tabii. Gene bu rakam biz oradan alıyordun bu rakamları. Evet. Yani demin bizim bu aldığımız, yani yorumladığımız, aldığımız bütün bu tüketimler, üretim bilgileri, tüketim bilgileri hepsi devletin, kamunun yayınladığı bilgiler. Yani evet. Kendimizin almamız mümkün değil zaten. Bizim böyle bir şeyimiz yok yani. Evet ki yani ekonomide daralma olmasına rağmen Kasım ayında. Ekonomide daralma var, kış ayları Kasım ayında. Şimdi bu ay mesela çok kış var ama Kasım evet. ayında. Geçmişte oranına, geçmiş yıllardaki Kasım aylarına oranına pek fazla bir farklılık yok. Hemen hemen aynı. Yatırım yok. Daralma var. Evet. Açılan iş yeri sayısı, kapatılan iş yeri sayısı. Bütün bunları da verdik. Bu şu, yani sabah bir saat sen erken uyandırıyorsun insanları. Karanlıktan uyandırıyorsun. Ve bunlar karanlıkta bir saat elektrik yakıyorlar. Doğalgaz evet. yakıyorlar. Yani bunu niye bu kadar anlamamak bir şey değil ki? Bu sadece şey aslında da değil. İnsanların psikolojisi de bozuldu. Evet. Yani bundan inat etmenin, bundan geri dönmemenin işte hep biz biliriz, biz yaparız. Örneğin bakan şunu söylüyor. Kamuoyundaki %80 bir kamuoyu araştırmasına bu yaz saatinde kalmayı uygun görüyor diyor. Ne nasıl yapar bunu? Bu %80'i biz tanımıyoruz herhalde. Ben en azından kendi çevrem için söyleyebilirim. Ya ben diyor çocuğum şey yapamıyorum diyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ama bu illerde bazı illerde gelecek sene işte çalışma saatlerini biraz ötelesek yani 7-8'de değil de 9'da yapsak, 7'de yapsak falan yani böyle palyatif bölge. Şimdi olacak ya şimdi İstanbul'da bir saat sonra başlayacak işe Ankara'da bir saat önce başlayacak. Bu firmaların birbirine ilişkileri yok mu? Evet. Uluslararası firmaların ilişkileri olanların hepsi kendi saat zamanlarını ona göre ayarladılar. Orada ciddi bir sorun var tabii. Doğru söylüyorsunuz. Peki son sorum elektrik fiyatına, enerji fiyatlarına yapılan zam. Şimdi faturalara baktığımız zaman Elektrik faturalarında ki rakamlara baktığımız zaman elektrik fiyatında çok büyük bir farklılığa rastlamıyoruz. Ama onun dışındaki rakamlarda ciddi oynamalar var. Bu konuda bir açıklama rica edebilir yaptık, miyim sizden? Onu yaptık biz. Şimdi bunu ayırdılar. Bir dağıtım bedeli. Dağıtım bedelinin içinde iletim hatları, sahaya çokunma, hatta şirketlerin işte sponsorlukları, açılım davalarının karşılıkları, avukat paraları, reklamlar hepsi içinde. Hepsi bunları halk ödüyor. Bunları alıp kaçak bedeli, hepsi dağıtım bedeli diye bir tek kalemin içinde. Evet. Şimdi bakarsanız faturanıza, faturanız 30 lira ise yaklaşık 30 liraya yakın da bir dağıtım bedeli var. Şimdi bakanlık diyor ki biz diyor mesela fiyatları indirdik diyor %3 falan filan. Ama öbür tarafta mesela aydınlatma, dış aydınlatmaya fiyatını hiç yükselterek bunu dağıtım içine aldılar. Dolayısıyla fiyatlarda düşme değil, yükselme oldu. Yükselme oldu. Toplam fiyatta. Evet. Evet. Faturaya yansıyan toplam şey fiyatta. Öyle enerji fiyatını bir ay önceki faturanıza, bir ay sonraki faturanıza bakacaksınız. Evet. O sizi ilgilendirir. Gerisi sizi ilgilendirmez. Yok efendim düştü de bütün bunlar fatura oyunları. Evet, şimdi enteresan bir bilgi vereceğim. Ben bu programa hazırlanırken sabahleyin dağıtım şirketinin sitesine girdim. Eskiden bu siteden eski harcamalara ilişkin faturalarımın tüm detaylarını görebiliyordum. Şimdi sadece ödenmemiş faturanın detaylarını görebiliyorum. Yani bir yıllık bir istatistik, kendi evime ait harcamaları tespit edebilmek ve kilowatt saati belirleyip programda da açıklayabilmek için bu çalışmayı yapmak istedim. Fakat maalesef bu bilgiler belirttiğim detayda şeyde bulunamıyor. Dağıtım şirketinin. Şeffaflık bilgileri de bu işte. Evet. Evet. Ancak siz kendi faturanızı kendiniz tutacaksınız. Sonradan oturup böyle bir karşılaştırma yapma şeyini kaybedeceksiniz. Tabii. Yani ben mesela daha öncesinde bunu rahatlıkla bir yıllık hesabımı yapabiliyordum. Kilowatt saat artışlarını tespit edebiliyordum. Evet. Ama artık bunları yapmak anlaşıldığı kadarıyla ben size şöyle söyleyeyim. Geçen mümkün değil. Geçen ayında benim faturam, biz iki kişiyiz. Faturam 60-70 lirayken şimdi 101 lira, 109 lira. Yani başka bir şey yok. Yani hiç ilave bir şeyimiz olmadı. Çamaşır makinesi aynı, bulaşık makinesi aynı. Evdeki lambaların sayısı aynı. Bütün aynı şekilde yapılıyor. Evet. Ben buna bakarım. Yoksa evet. Yok fiyat şöyle indi de yok böyle bir çıktı da. Yok, esas cebinizden çıkan para önemli tabii. Evet. Peki evet, Hüseyin Bey, biraz önceki sorumu biraz daha açarak sorayım. Şimdi sonuç olarak enerji hem maliyeti yüksek bir kaynak, aynı zamanda da çeşitli sorunları var gördüğümüz ve anlattığınız evet. Üzere. Peki kullanıcılara tavsiyeleriniz bu enerji tasarrufu konusunda tavsiyeleriniz nelerdir elektrik mühendisleri odası olarak? Yani biz tasarruftan çok verimli kullanmalarını istiyoruz, verimli. Evet. Yani 3 lambadan birini söndürün demeyiz. Evet. Ne demek bu verimli kullanım? Konforlu bir aydınlatma ya da bir işte enerji şeyi tüketimi yapmalılar ama verimli kullanmalılar. Örneğin işte ne bileyim bütün çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı, yani olabildiğince hani daha az enerji tüketen şeyler ne yapalım? Tabii burada da biz sanki milleti şeye teşvik ediyoruz gibi bir şey anlaşılır. Yeni bir harcamaya şey. Ama yani böyle olursa daha az enerji tüketilir. Evet. Ama kimseye de hemen gidin makinenizi değiştirin falan demiyoruz yani. Evet. Ama buna ilişkin de daha... Yani biz verimliliği hem evlerde hem kamuda bir kaynak olarak görüyoruz. Yani nasıl ki bir kömür bir kaynaksa, rüzgar bir kaynaksa verimlilik meselesi de bir kaynak ama devlet bunu bile sadece ve sadece laf olsun diye 2007'den bu yana yapmaya çalışıyor ama ciddi bu konuda şey yok. Evet. Peki Hüseyin Bey, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Size kolay gelsin. Sağ olun. İyi günler. Evet. Yayınınızı biz videomuza koyuyoruz. Onları bizim tabii ulaştıracağım. Ulaştıracağım ben. Tamam. Peki, tamam. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi günler. Evet efendim, Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Yeşil arkadaşımızla Türkiye'deki enerji sorununu, enerji kesintilerini, santrallerdeki problemleri konuştuk. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Hemen arkasından Nedret Diner Hanım'a bağlanacağız. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde Hüseyin Yeşil arkadaşımızla görüştük. Elektrik Mühendisi, Mühendisleri Odası Genel Başkanı, enerji kesintilerine ilişkin bilgileri aldık. Şimdi Nedret Diner'le görüşeceğiz. Biliyorsunuz biz her ay iş cinayetleri raporunu açıklıyoruz ama yılı bitirdikten sonra da iş cinayetleri raporunu hazırlayan arkadaşlarımızla görüşerek yılın raporunu onlardan alıyoruz. Evet, şimdi telefon hattımızda Nedret Hanım var. Nedret Hanım, merhabalar. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim, çok teşekkürler. Evet, kısa bir açıklama yaptım. Sonuç olarak elimizde 2016 yılının raporu var. Aralık ayı raporu da dahil olmak üzere. Özellikle yıllar itibariyle ne görüyoruz Nedret Hanım? Ne yazık ki bu yılda artışları görüyoruz. Henüz detaylı raporu, 2016 yılı raporunu çalışmakta arkadaşlarımız. Ancak Aralık ayı sonu ve 2016 sonu itibariyle ne yazık ki rakamlar diyorum. Çünkü işçi sağlığı, iş güvenlik olsa rakam telaffuz etmek çok acı ama ancak bu şekilde telaffuz edebiliyorum. 2013'ten bu yana baktığınızda 2013'te 112, 2014'te 127, 2015 137 ve 2016 Aralık aylarını kıyasladığımızda 2016 141 kişiyle ilk sırada. Evet, sürekli artış var yani. Evet, yıllar bazında da baktığımız zaman gene 2016 1970 işçiyle ilk sırayı alıyor. Üstelik 2014'te biliyorsunuz büyük bir maden faciası yaşadık. Soma madeni, evet. Kaybettik. Soma, Torunlar, Ermenek hepsi 2014'te olmasına rağmen şu anda 2016 toplamı bu yılı da aşmış durumda. Evet, 2013'te 1235 işçi vatandaşımızı kaybettik. 2014'te 1886, 2015'te 1730, 2016'da ise 1970. Şimdi sürekli tedbirlerden bahsediliyor, iş güvenliğinden bahsediliyor. Hatta yeni yeni standartlar konuşuluyor. Türkiye yeni standartları da uyguluyor güya. Ama yıllar içinde sürekli bir artış görüyoruz. Bir de tabii ki en önemli ve dikkat çektiğiniz nokta OHAL koşulları altında bu cinayetlerin sayısının da arttığını belirtiyorsunuz. Bu konuda kısa bir bilgi rica edebilir miyiz? OHAL'de neden arttı? OHAL'de bunları ayrı olarak da klasifiye edilmiş durumda. Temmuz'un ortasından bu yana OHAL'de de bir miktar iş cinayetlerinin arttığını görüyoruz. Burada işçi direnişleri de OHAL'le birlikte kesintiye uğruyor. Yasaklandı. Evet. Engelleniyor. Zaten bizim ya da işçinin hakkını almasının tek yolu birleşmek, sınıfsal bir mücadeleyle direniş göstermek. Kimse bize bir şeyi hediye etmeyeceği için bizler bunu talep etmek, direnişlerle de bunu öne çıkarmak durumundayız. Ancak OHAL'le birçok direnişe izin verilmiyor, grevlere izin verilmiyor. Hatta yani güç kullanılarak engelleniyor. Giderek daha rahatlaşıyor işverenin eli, böyle söyleyeyim. Çünkü ekonomik kriz de çok ciddi şekilde derinleşti. Kapitalizmin kaçınılmaz sonucu gibi gösterip kabul ettirilmeye çalışılan amansız bir rekabet var. Sendikasızlık, güvencesizlik üst safhaya çıkmış durumda. Bu nedenle OHAL gerçekten ciddi bir direniş kırıcı olarak gündeme geliyor. Evet, yani geçen ay itibariyle Birleşik Metal İş'in etkinlikleri OHAL gerekçesiyle engellendi. Petrol İş Sendikası'nın Türkiye Petrolleri'nin özelleştirilmesi sürecine karşı Enerji Bakanlığı önünde yapacağı eylem engellendi. Batman, Adıyaman ve Trakya'dan gelecek olan işçi otobüsleri yola çıkarılmadı diye de bir özet veriyorsunuz. Evet. Veriyoruz. Evet, aynı şekilde Çapa'daki direnişteki Cemal Bilgin arkadaşımızın direnişine en son tomalarda gelmişti bildiğiniz gibi. Evet, evet. Peki sektörler itibariyle 2016 yılına baktığımızda ne tespit ediyoruz Nedret Hanım? Hangi sektörler gene ön planda görünüyor? Her zaman olduğu gibi inşaatı görüyoruz. Biliyorsunuz madencilik sektöründe toplu ölümler nedeniyle hep ilk sıradaymış gibi düşünülür. Oysa inşaat ve yol iş kolunda 442 işçi kaybetmişiz bu yılda. Her gün bu sektörlerden bir haber mutlaka geliyor. Yüksekten düşme, ezilme vesaire şeklinde. Tarım Orman İş Kolu 389 işçiyle ikinci sırada. Taşımacılık biliyorsunuz çok sıkıntılı. Bir başka iş kolu 265 işçiyle üçüncü sırada. Ticaret Büro İş Kolu 124. Belediye Genel İşler İş Kolu'nda 109 işçi ve Metal İş Kolu'nda ise 96 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirmiş 2016'da. İlk sıraları bu sektörler alıyor. Evet. Cinsiyetlere göre de bir ayrım yapıyorsunuz siz her raporda 2016 evet, yılı evet. için. %5 kadın olarak görünüyor fakat burada ben en azından şahsi değerlendirmem olarak kadınlar görünür değil iş sahasında. Kayıt dışı çalışması çok fazla kadınların. Güvencesiz işlerde çok daha fazla çalışıyorlar. Gerçek sayıların da ne kadar yansıdığını tereddütlerim var. Zaten biz bu biliyorsunuz görsel yazılı basından dijital ortamdan alıyoruz ya da yakınlarını kaybedenlerin başvurularıyla ulaşamadığımız kişiler de mutlaka var bu sayıların altında. Onun için en az diyoruz her zaman. Evet. Evet. İller itibariyle de bir ilk dördü sıralarsak İstanbul en başta değil mi? Evet. Sanayinin yoğunlaştığı bölgelere göre, nüfusun yoğunlaştığı bölgelere göre tabii ki İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir ilk dördü paylaşıyorlar. İstanbul oldukça farklı 262 işçi kaybetmiş İstanbul'da bu sene emekçiler. Evet. Kocaeli 89, Bursa 81, İzmir 74 diye gidiyor. Tabii diğer illerde de kayıplar var. Bu yılın önemli göstergelerinden birisi de özellikle göçmen nüfustaki iş cinayetleri, özellikle tabii ki bunun içinde de mevsimlik işçiler söz konusuydu. O da önemli bir sorun olarak gündemde. Çünkü bunlar da kayıt dışı sanıyorum ve bunların tam rakamlarına da biraz önce söylediğiniz gibi ulaşmak gerçekten mümkün çok değil. Zor. Evet, göçmen işçiler her geçen yıl artıyor. Bir yandan kayıt dışı hem en kötü işlerde çalışıyorlar hem de kayıt dışı çalışıyorlar. O koşullarda gerçek rakamlara ulaşılamadığı bir gerçek. Evet, tespit ettiğiniz rakamlar 96'sı göçmen, bu 1970 can kaybında, 56'sı da çocuk. Bir de ölümlerde yaş gruplarına göre sıralamanız var. Buradaki sorunlar da hala devam ediyor. Özellikle 14 ve 6 yaş grubunda %18 rakamı, 18 işçi var. Artık onlara da işçi bile denmesi çok çocuk güçlü bir çocuk. Evet. 15-17 yaş arasında 38 kişi var mesela. Evet. Bunlar hep 18 yaş 6, 18-27 yaş 294, 28-50 ve 51-64 arası daha yoğun. 28-50 yaş aralığında 998 emekçiyi kaybetmişiz. 51-64 yaş aralığında 399 emekçiyi, 65 yaş ve üstünde ise 75 emekçiyi kaybetmişiz. Bu da başka bir sosyolojik, ekonomik sorunu gösteriyor bize. İnsanlar 65 yaş ve üstünde hala ekmeğini taştan çıkarmak zorunda kalıyorlar. Çalışmak ülkede. Zorunda kalıyor. Evet. Yani emeklilik sisteminin dışında olan insanlar büyük çoğunluğu. Bir önemli nokta da sizin bu rakamlarınız her zaman devletin açıkladığı rakamların üstünde oluyor. Bu tür bir kıyaslamayı yapabilmek için tabii 2016 yılına ilişkin devletin bir rakam açıklaması gerekiyor. Bu rakam evet. Ne zaman açıklanıyor? Şimdi o rakam işin doğrusunu tam olarak bilmiyorum ama o rakamlar davaların sona erip iş kazası hükmünün verilmesiyle sonra geçiyor kayıtlara. Yani 3 yıl önce olmuş bir iş kazası bu yıl mahkemesi bitiyorsa ancak kayıtlara geçiyor. O yüzden onları bizimkilerle klasifiye etmek de zor. Bir de resmi rakamlar hep kayıt içi çalışanı gösteren rakamlar. Evet. Yani onun için bizimkilerle arasındaki farklar, biz tüm kayıt içi kayıt dışı ulaşabildiğimiz iş yeri olaylarının hepsini alıyoruz. Evet, yani işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi Türkiye çapında çeşitli odalara üye arkadaşların gönderdikleri bilgiler, çok ciddi bir medya taraması, ki siz raporlarınızın ekine bunu sendikalar da ekliyorsunuz. Sendikalardan toplanan bilgiler aslında bayağı ciddi ve büyük bir çalışma. Bunu dinleyicilerimiz sizin internet adresinizden rahatlıkla izleyebilirler. Güvenlichalusma.org adresinden, bir de yangınkulesi.org adresinden izlemeleri, her ayın raporlarını almaları, görmeleri mümkün. Peki Nedret Hanım, acaba 2017'ye ilişkin olarak devletin yapmış olduğu açıklamalardan hareketle herhangi bir ümidiniz var mı? Ümidiniz olması için bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Bu öncelikle üretim ilişkilerinden başlamak üzere değişmesi gerekiyor. Üretim ilişkileri devletin açıklamalarıyla düzelir mi? Tabii ki hayır. İnsan için yapılan üretimde insanın canının gitmesi gerçekten büyük bir çelişki. Örneğin 2012'den beri bu 6331 sayılı yasayı tartışıyoruz biz. İşçi sağlığı iş güvenliği alanındaki İSG yasasını. Yasa ertelemelerle 2017'nin ortasına kadar geldi. Önce yasalar çıkartılıyor, sonra dünyaya uygun mu diye düzeltmelere başlanıyor. Yani her şeyi sondan başa doğru yapmak gibi bir alışkanlığımız var. Yani göstermelik işler yapmak gibi bir alışkanlığımız var. Bu yasa çıktı, A sınıfı iş güvenliği uzmanı yetmiyor diye B sınıfını A, C sınıfını B, A sınıfının bakacağı yere B'ler baksın gibi karma karışık bir düzen yaşatıldı. Ardından işverene çok yük biniyor diye sürekli ötelemeler, sürekli ertelemeler yaşandı. 2012'den 2017'ye kadar bir yasayı oturtup yürütemiyorsak, yürüttüğümüz yanı da sadece kağıtlar üzerinde kalıyorsa, 2017 için ümitlenmeye bir neden göremiyoruz. Görmüyorum, meclisimiz de görmüyor. Örneğin işin bir başka yanı var. Medya. Medya kör ve sağır artık. Sizler bizim sesimizi duyuruyorsunuz, ses oluyorsunuz. Ama bu çok çok azaldı. Özellikle o halden sonra daha da zorlaştı. Medya kör ve sağır olursa bunları duyurup mücadelenin yükselmesini, hakkını arayanların ya da yaşadıkları sorunların sesi olmadığı sürece vatandaş nasıl görecek, nasıl duyacak ve nasıl hakkını arayıp kendini koruyacak? Bakın, dün zannediyorum değil mi bir olay yaşandı Ataköy 5. kısımda. Evet. Bunun iş cinayetinden bir farkı yok. Bu cenazeye gidiyorsunuz ve orada kardan çöken tentenin altında kalıyorsunuz. Hayatımızın her alanı güvensiz ve güvencesiz. İşçiler güvenli yaşam hakkı birincil haklarıdır insanların. Bunu elde etmeleri için herhangi bir çalışma göremiyoruz. Uzun çalışma saatleri ve daha ucuza, yani yaşam kalitesi daha da düşürülerek çalıştırma giderek artıyor. Sendikasızlık, güvencesizlik ve taşeron uygulaması her geçen gün daha da fazla gelişiyor. Bu durumda iş cinayetlerinin azalmasını beklemek mümkün değil. Evet, yani siz bu raporu çıkarttığınız günden bu yana hep bir azalma umudunu taşıdık. Çünkü hiç değilse rakamlar ayan beyan sorunları evet, gösteriyor diye. Çok ciddi bir farkındalık oldu. Ama görüyoruz ki her ay ve her yıl artarak sonuçlanıyor. Maalesef durum bu ama emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz size. Çok yararlandığımız bir kaynak ve elimizden geldiği kadar da duyurmaya çalışıyoruz. Size çok çok teşekkürler Nedret Hanım verdiğiniz bilgiler için. Ne diyelim? Kolay gelsin 2017'de de. Sağ olun. Hepimize kolay gelsin. Ölümsüz, sağlıklı çalışma yaşamında tartışacağımız günlere diyelim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. İyi günler efendim. Eyvallah. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını tamamladık bu hafta. Öncelikle Hüseyin Yeşil'le görüştük. Elektrik Mühendisleri Odası Genel Başkanı, enerji kesintileri konusunda bilgiler aldık. Enerjiye ilişkin aslında birçok bilgiyi almış olduk. Maden Mühendisleri Odası İstanbul bir önceki dönem Şube Başkanı Nedret Diner'den de en son 2016 yılına ilişkin ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin iş cinayetleri raporunun detaylarını aldık, konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.